ام حسب تم ان تترکو، کیا تم نے سمجھا تھا کہ چھوٹ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور خاص طور پر ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا، اور کون ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو اپنا دلی دوست اور دل کا بھیدی نہیں بناتے؟ جب تک یہ تعلقات جو ہیں ایمان کی تلوار سے کٹ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے لیکن باپ مشرک ہے کافر ہے، بیٹا ایمان لے آیا، اب کوئی رشتہ ان کے ماں بہن نہیں، تلوار چلے گی تو ظاہر بات ہے کہ بیٹے کی تلوار سے باپ کا سر جو ہے وہ اڑے گا۔ عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا تھا حضرت ابو بکر سے، چونکہ وہ کافر تھے اس وقت تک اور وہ بدر میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر سے بعد میں کہا جب ایمان لیا، ابا جان بدر میں آپ میری زد پر آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کا لحاظ کیا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹے تم نے اس لیے لحاظ کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم میری زد پر آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا تمہیں۔